Geachten leden, kom ons praat Afrikaans. Eerste deel. Goeiemorgen, luister goed. Ek is die onderwijzer. U is die leerling. Ek is 'n Afrikaner. U is nie 'n Afrikaner nie. Ek praat Afrikaans. Afrikaans word in Suid-Afrika gepraat. Dit is 'n tafel. Dit is 'n boek. Die boek lê op die tafel. Die tafel staan in die sitkamer. Dit is 'n stoel. U sit op die stoel by die tafel. U het 'n boek in die hand. U kyk na die boek. U luister na my stem. U leer Afrikaans verstaan, praat, lees en skryf. Ek praat stadig. As ek stadig praat, verstaan u my. As ek vinnig praat, verstaan u my nie. Tweede deel. Goeiemiddag, meneer Smit. Hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Sal u nou op my vraag antwoord? Wie is die onderwijzer? U of ek? U is die onderwijzer. Is ek 'n Afrikaner? Ja, u is 'n Afrikaner. En u, is u ook 'n Afrikaner? Nee, ek is nie 'n Afrikaner nie. Praat u Afrikaans? Ja, so 'n klein bietjie. Wat is daarie? Dis 'n boek daarie. Waar is dit? Dit lê op die tafel. En waar is die tafel? Die staan in die sitkamer. Wat het u in die hand? Dit is 'n boek. Wat doen u? Ek kyk na 'n boek. Waarna luister u? Ek luister na u stem. Wat leer u? Ek leer Afrikaans. Verstaan u my as ek stadig praat? Ja, ek verstaan u baie goed. En as ek vinnig praat, dan verstaan ek u nie.